موسیٰ گئے جو طور پہ، اللہ نے کہا موسیٰ گئے جو طور پہ، اللہ نے کہا آنا سنبھل کے طور پہ، اے موسیٰ تم ذرا ماں کی دعا کے ساتھ آتے تھے تم طور پر، اب پیچھے موسیٰ آپ کی ماں کی نہیں دعا، ماں تو ماں ہے، ماں تو ماں ہے، ماں تو ماں ہے، ماں تو ماں ہے، ماں تو ماں ہے، ماں تو ماں ہے، ماں سے نہیں ہے کوئی جہاں میں بڑھ کر، ماں تو ماں ہے، ماں سے نہیں ہے کوئی جہاں میں بڑھ کر، پیر قطب ابدال قلندر اس کے دم سے پیغمبر، ماں تو ماں ہے، ماں تو ماں ہے، ماں تو ماں ہے، ماں تو ماں ہے، زندہ تمہاری ہی ماں ہے، جن کی نہیں ہے ماں ان کا سونا سونا جہاں ہے، جن کی نہیں ہے ماں ان کا سونا سونا جہاں ہے، اب تک ان کو کہنا نہیں تم، دیکھو قرآن کو پڑھ کر، اب تک ان کو کہنا نہیں تم، دیکھو قرآن کو پڑھ کر، پیر قطب ابدال قلندر اس کے دم سے پیغمبر، ماں تو ماں ہے، ماں تو ماں ہے، ماں تو ماں ہے، ماں تو ماں ہے، اپنا خون پلا خوش رکھے اولاد کو اپنی، اپنا درد چھپائے، خوش رکھے اولاد کو اپنی، اپنا درد چھپائے، ماں سے محبت جو نہیں کرتا بد ہے اس کا مقدر، ماں سے محبت جو نہیں کرتا بد ہے اس کا مقدر، پیر قطب ابدال قلندر اس کے دم سے پیغمبر، ماں تو ماں ہے، ماں تو ماں ہے، ماں تو ماں ہے، ماں تو ماں ہے، ماں کا پیار نہیں بکتا ہے دنیا کے بازاروں میں، سب نے بھی رکھ دی ہے جنت بے شک ماں کے قدموں میں، رب نے بے شک ماں کے قدموں میں، ماں جیسی انمول یہ دولت رکھنا سینے لگا کر، ماں جیسی انمول یہ دولت رکھنا سینے لگا کر، پیر قطب ابدال قلندر اس کے دم سے پیغمبر، ماں تو ماں ہے، ماں تو ماں ہے، ماں تو ماں ہے، ماں تو ماں ہے۔ بھی تم کو سنبھالا، وقت نہ دیکھا اچھا برا اور پھر بھی تم کو سنبھالا، دکھ جھیلے ہیں کیسے کیسے دل پہ رکھ کے پتھر، دکھ جھیلے ہیں کیسے کیسے دل پہ رکھ کے پتھر، پیر قطب ابدال قلندر اس کے دم سے پیغمبر، ماں تو ماں ہے ماں تو ماں ہے ماں تو ماں ہے ماں تو ماں ہے، ماں کی ٹھنڈی چھاؤں میں رہنا، ماں کی دعائیں لینا، جگ سے جدا جانا عشرت ماں سے جدا نہ ہونا، جگ سے جدا جانا عشرت ماں سے جدا نہ ہونا، رب سے دعا ہے رہے ہمیشہ ماں کا سایہ سر پر، رب سے دعا ہے رہے ماں کا سایہ سر پر، پیر قطب ابدال قلندر اس کے دم سے پیغمبر، ماں تو ماں ہے ماں